pracę. Teraz za 2699 zł. Sprawdź katalog Lepszy Dom i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Płonie laboratorium badawcze w Gdyni. Budynek musiało opuścić kilkaset osób. Za godzinę w MSZ narada w sprawie ewakuacji Polaków z Izraela. Wojsko czeka na sygnał. Kilkanaście osób zabitych i setka rannych to bilans nocnego ataku Rosjan na Kijów. Groźny pożar w Gdyni. Płonie jedno z laboratoriów badawczych. Ewakuowano około 400 osób. Strażacy odebrali wiadomość o pożarze przeszło godzinę temu. Na miejscu pracuje 11 zastępów strażackich. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych za godzinę spotkanie w sprawie ewakuacji Polaków z Izraela. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wojsko jest gotowe do akcji w każdej chwili. Dla nas najważniejsze z pozycji rządu polskiego jest zadbanie o polskich obywateli. O 12 spotkanie sztabu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wojsko polskie jest gotowe udzielić wszelkiego wsparcia i ewakuować polskich obywateli natychmiast, jeżeli tylko będzie takie zlecenie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wieczorem szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował, że ponad 300 polskich obywateli zostanie ewakuowanych z Izraela przez Jordanię. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Na wysokości węzła Głębocka zderzyło się 7 samochodów. Jak podał Meditrans, na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są też 4 karetki. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. I zostajemy w stolicy. W Warszawie rozpoczął się proces Łukasza Rzet, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. We wrześniu ubiegłego roku kierowany przez mężczyznę Volkswagen uderzył w tył Forda, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął pasażer Forda. Sprawca uciekł i ukrywał się w Niemczech. Przed sądem jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co grozi Łukaszowi Rzet? Dzień dobry. 26-latkowi grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności. To maksymalny wymiar za zarzucane mu czyny, a te można by wymieniać długo. Bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł z miejsca wypadku, nie udzielił pomocy rannym. Przestępstwa dokonał w stanie nietrzeźwości. Chwilę przed jazdą pił wysokoprocentowy alkohol, co uwieczniły kamery jednej z warszawskich restauracji. Oprócz tego nie zastosował się do prawomocnego wyroku sądu, czyli zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki zakaz był orzekany wobec Łukasza Rzet 6-krotnie. Działał więc w warunkach recydywy. Łukasz Rzet nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów i obecnie przebywa w areszcie, z którego został tutaj doprowadzony, podobnie jak 5 jego kolegów, którzy pomagali mu w ucieczce i ukrywaniu się. Ich procesy też właśnie się zaczynają. Zgodnie z planem prokuratura odczyta dzisiaj akty oskarżenia. Oskarżeni będą mogli złożyć wyjaśnienia. Jeśli odmówią, sędzia odczyta wyjaśnienia złożone w prokuraturze. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. 15 zabitych cywilów i około 100 rannych to wstępny bilans nocnego ataku na Kijów. Rosjanie użyli dronów i rakiet. To jedno z najstraszniejszych uderzeń na stolicę Ukrainy, ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski. W nocy w całym Kijowie słychać było eksplozje. Rano niebo zasnute było dymem. Akcje ratunkowe trwają m.in. w jednym z bloków mieszkalnych, gdzie zniszczony został cały pion budynku. Część pocisków wyposażona była w ładunki kasetowe, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Rakiety napełnione były małymi kulkami, aby maksymalnie razić cywilów. To już jest ludobójstwo. Rosjanie robią wszystko, aby zginęło jak najwięcej ludzi. Ogółem na całą Ukrainę Rosjanie w nocy wystrzelili 440 dalekosiężnych dronów i 32 rakiety. O rannych i co najmniej jednej ofierze śmiertelnej donoszą też władze Odessy. Ukraiński prezydent w reakcji na ataki napisał, że są one czystym terroryzmem i cały świat, Stany Zjednoczone oraz Europa w końcu muszą zareagować tak, jak cywilizowane społeczeństwo reaguje na terrorystów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dramatyczna akcja ratunkowa na Adriatyku. W okolicy chorwackiego Zadaru z tonącej łodzi uratowano w nocy 38 osób. Katamaran z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych wracał do portu. Na Adriatyku wiał niezwykle silny sztormowy wiatr. Dodatkowo rozpoczęła się burza z piorunami. Prawdopodobnie z powodu jednego lub dwóch uderzeń pioruna część kadłuba łodzi pękła i do wnętrza zaczęła się wlewać woda. Kapitanowi udało się podprowadzić katamaran w pobliże portu w Zadarze, gdzie oczekiwała na niego łódź ratunkowa i prom Jadran, który miał nie tylko służyć do ewakuacji pasażerów, ale również osłaniać łódź od wiatru. Ratownicy przewieźli 38 pasażerów na prom. Następnie ewakuowali 5 członków załogi. Kapitan Melity opuścił łódź na końcu. Nikomu nic się nie stało, nie zaobserwowano również żadnego zanieczyszczenia wody w związku z uszkodzeniem katamaranu. Teraz łódź jest odholowywana do portu Garzenica, aby zapobiec jej zatonięciu. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny, tylko nad morzem i na północnym wschodzie więcej chmury i tam przelotnie popada. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem, około 23 w centrum, do 25 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Mateusz Tomaszuk. Witamy w trzeciej godzinie audycji. Dobrego dnia. Panie redaktorze, nie je się. Nie je się na antenie. Kupując truskawki wczoraj miałem wątpliwości, czy rumba, czy Azja padło na Azję. No są słodkie, są słodkie. Żałujemy, że nie możemy Państwu wręczyć ich osobiście, ale w końcu od czego jest magia radia? Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do godziny 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mercury Prize i wielokrotna laureatka Brit Awards Olivia Dean. A co powiedzą Państwo na spacer po oranżerii? Agnieszka Obszańska wraz z Omeną Mensach z Omena Art Foundation zabiera nas teraz do oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. A udamy się na wystawę Top Charity Arts. Terra Cultura. A dzisiaj przenosimy się do Muzeum Oranżerii Pałacu w Wilanowie w Warszawie, prosto na wystawę, którą warto zobaczyć, ponieważ dzięki niej mamy okazję zmierzyć się z bardzo wieloma artystami i artystkami ze świata i z Polski. Jest to okazja, żeby zapoznać się ze sztuką, której na co dzień w Polsce nie zobaczymy. I zaczynamy tutaj, przed wejściem do oranżerii, a ze mną już Omena Mensach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, no jesteśmy w historycznej przestrzeni, która na 2 miesiące w roku zamienia się w przepiękny park nowoczesnej rzeźby i pokazuje, że historyczne budynki, takie, z których jesteśmy bardzo dumni w Polsce, jak barokowy pałac w Wilanowie, mogą być również miejscem, gdzie spotyka się sztuka nowoczesna. Przede mną stoi piękna rzeźba Niki de Sanfale, za mną Modigliani, po raz pierwszy w Polsce. Obok mnie, po prawej stronie, Manolo Valdés i jego Rejny Marianny, które stworzył, inspirując się Velázquezem, kronikarzem Fryderyka IV, ale również kilka trzepaków Oskara Zięty, a we wnętrzach oranżerii topowe nazwiska z polskiej sceny artystycznej, ale także ze światowej. Chciałabym zacząć od tej niesamowitej, monumentalnej rzeźby Modiglianiego, który jest mostem między Afryką, Europą i Polską dziś. Mówimy tutaj o wystawie, która ma swoje różne części, różne odniesienia i konteksty. Ogród to pierwszy kontekst. I oczywiście, jeżeli mamy ogród, to mamy rzeźbę. Stoimy przed Modiglianim. To jest rzeźba, która przywita nas, ale zmierzajmy już do oranżerii i do wnętrza. Skierujmy się w lewo po to, żeby przyjrzeć się temu, co bardzo leży Tobie na sercu, czyli kolekcji sztuki afrykańskiej. Jest to zapowiedź szerszych prezentacji. Wchodzimy do tego miejsca i opowiedz o tej odsłonie kolekcji sztuki afrykańskiej. Po raz pierwszy tak naprawdę, kiedy nasza inicjatywa trwa Top Charity od 4 lat, postanowiliśmy zrobić tak zwany sneak peek sztuki afrykańskiej, czyli taką zajawkę, taką przystawkę dosłownie, żeby pokazać jej piękno. Ja 3 lata temu po raz pierwszy tak naprawdę odwiedziłam pierwszy Culture Week w Accrze i odkryłam jako Ghanijka, jak bogatą scenę artystyczną ma Ghana. Uwaga, Elena Tsuyok, Ibrahim Mama, światowej klasy artysta, wielokrotnie prezentowany na Biennale Wenecji, podobnie zresztą jak Elena Tsui. Ale również tutaj w tej przestrzeni możemy zobaczyć Ritę Mabusene Benisa, moją również rodaczkę, Ghanijkę, która tworzy przepiękne, to są takie tkane obrazy, dawną technologią, która się urodziła w Królestwie Ashantu, z którego się osobiście ja wywodzę. Pokazując barwność tego królestwa jako jednego z najbardziej barwnych i bogatych kultur w całej Afryce Zachodniej. Ale tutaj również Kwaku Jaro, ale również Ndidi Dike, także Lisa Vandi, czy też, uwaga, Edi Kumulunga Ilunga i historia wojny Koltanu, 5,5 miliona osób, które nie żyją, wycinki lasów, a to są różne tematy, których dotykają artyści afrykańscy w sposób przepiękny, komunikując i mówiąc, co się złego dzieje na świecie, ale też co się dzieje pięknego na świecie. I ta kolekcja dzisiaj jest tutaj zaprezentowana po to, żeby pokazać korzenie fundacji, które zrodziły się właśnie w Afryce, z mojej pierwszej podróży do Gany i zachwytu tym miejscem, ale też potrzebami i temu, co zaczęłam tam robić, czyli budować szkołę dla dzieci, ulicy, które były przedmiotem handlu i niewolnictwa tam. I dziś ta Afryka pomaga również w realizacji, no właśnie, przejdźmy dalej. Zatem jesteśmy w sali centralnej. Tak, jesteśmy w sali centralnej oranżerii Pałacu Wilanowie, gdzie przypomnę wszystkim, każdy, kto przyjdzie do Wilanowa, ma prawo wejścia na tą wystawę, nie płacąc za kartę wstępu. Dlaczego? Dlatego, że zależało mi, żeby ta sztuka była dostępna dla każdego, niezależnie od portfela, możliwości, umiejętności, czy też znania się na sztuce. Zależało mi, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak wspaniałe obiekty posłużą właśnie wspaniałym sprawom, bo wszystkie te obiekty, które tu widzimy, już zostały wylicytowane podczas naszego głównego wydarzenia Top Charity, które skończyło się gigantycznym sukcesem. Ponad 60 milionów złotych na pomaganie i stoimy koło rzeźby Macieja Kasperskiego. Rita, o której wcześniej wspomniałam, tutaj też przepiękna praca. Bożenna Biskupska to jest artystka, która działa w Sokołowsku. Zestaw 3 płyt serii Wytyczne obrazu. Dokładnie, ale też mamy Jał Owusu, afrykański artysta pochodzenia ghanijskiego, ale tam też Monika Falkus pięknie się prezentuje. No i tutaj klasyka już, uwaga, Tadeusz Kantor, ale też Sad Koreshi, czy też Yves Szeref, szwajcarski artysta, ale też Igor Dobrowolski. Ale mówimy też o artystach młodych. Przejdźmy do kolejnej części w takim razie. Zanim się w niej zatrzymamy, tutaj praca wybitnego artysty pochodzenia maltańskiego. Matthew Attard, reprezentant Malty, weneckim Biennale, wielka gwiazda i to jest praca, po raz pierwszy ją prezentujemy, video art. Jest to ponad 127 minut nagranego motywu. Bardzo trudny, skomplikowany sposób artysta tworzy tą pracę, łącząc punkty styku zapisu digitalowego, a praca mówi o bardziej portowym obrazie samej Valletty, która, jak wiemy doskonale, no, była jednym z najważniejszych portów w basenie Morza Śródziemnego. Wychodzimy już Ale to nie koniec naszej podróży. Teraz przechodzimy do części, która jest dla nas bardzo ważna, czyli artyści artystom. Po raz pierwszy w tym roku aukcja online'owa, która zakończyła się też wielkim sukcesem. Artyści młodego, nazwijmy, pokolenia przekazali na naszą aukcję pracę i teraz środki, które zebraliśmy, posłużą na wsparcie i na stypendia dla kolejnego pokolenia nowych, młodych artystów zarówno z Afryki, jak i z Polski. Do 24 czerwca jesteśmy tutaj dla Państwa, chociażby z takiego względu, żeby zobaczyć Manolo Valdeza, Modiglianiego, albo, uwaga, Jeffa Koonsa. Omena Mensah z Omena Art Foundation. Zapraszamy tutaj do Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. Do 24 czerwca trwa wystawa. Wstęp wolny. Dziękuję Ci bardzo i zapraszamy tutaj do Wilanowa. Jak tak Opszano zachęca, no to chyba trzeba się wybrać. Kulturalne spacery po mieście, Agnieszka Opszańska i Terra Cultura powrócą jutro, kwadrans po 11. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oddaj ci ją.

Rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, body masz. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają chrupiącą promkę. Wybrane rodzaje chipsów Lay's w promocji drugie 50% taniej. 7,12 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 21 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,32. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Lodówka Samsung Bespoke. 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. A w 40 ratach tylko 75 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A skoro mamy wtorek, o tej porze w Trójce czas na... Kierunek długowieczność. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski już nie raz w kierunku długowieczność wspominali o roli nowoczesnych urządzeń, które monitorują aktywności życiowe. Podobno tym razem to będzie prawdziwy hit. Coś, co przywiozłem ze zjazdu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w zeszłym roku odbywało się w Londynie. I ja zawsze, tak jak wszyscy moi koledzy, chodzą na te sesje tak zwane hotline, czyli wytyczne, czyli to, co się jakby ekscytuje nas zawsze co roku kardiologów. Biblia, czyli jak mamy postępować w danej jednostce chorobowej. Tych wytycznych zawsze mamy publikowanych rocznie 3-4. Na podstawie badań naukowych. Oczywiście, tak. To jest jakby, no ta wiedza się tak dynamicznie zmienia, że można powiedzieć, że taki współczesny lekarz jest non-stop w procesie edukacyjnym, żeby nadążyć, rzeczywiście trzeba bardzo dużo czytać. Chyba powinien być, no ale to oczywiście, ale to wiesz, to pewnie jak to ze wszystkim, jak to w każdej branży. Zawodzie, prawda? W każdej branży, że są ludzie, którzy chcą być up to date, jak to się mówi, albo są tacy, którzy gdzieś tam nabyli swój warsztat i do końca ten gwóźdź będą krzywo przybijać i będą twierdzić, że tak się nauczyli. Że tak się przybija gwoździe. Tak jest. Natomiast ja zawsze szukam takich nowinek technologicznych i rzeczywiście w zeszłym roku byłem na sesji dotyczących ringów, czyli znowuż wearably, tylko że w formie pierścienia. Które robią furorę w świadku długowieczności, prawda? Tak, no jest firma Aura, którą pewnie te osoby, które się znają, czy też interesują, to jest taki, można powiedzieć, benchmark dla innych, ale to jest jakby inna półka i pewnie te funkcjonalności Aury są trochę inne niż takiego klasycznego smartwatcha. Ale jest wysoko w tej hierarchii. Oczywiście. Tych urządzeń pomiarowych. Oczywiście, tak jest. Natomiast tam była prezentacja firmy koreańskiej, która zaprezentowała ring, czyli pierścionek, który mierzy ciśnienie. O, proszę. I to bez tego... Bez tej poduszki? Bez tej poduszki, no bo jakby wyobrażasz sobie, że pierścionek puchnie, nie? Jest malutki, no i musi być dopasowany do palca, no to tam się nie da upakować jeszcze dodatkowo czegoś, żeby ci mierzyło poduszki. Poza tym też unaczynienie jest takie, a nie inne, no bo to musi być jakby znając zasady oczywiście. Pomiaru ciśnienia. Tam nie ma pod skórą takich naczyń, które pozwoliłyby zmierzyć ciśnienie w naczyniu. No i to jest typowo taki sensor, jak mamy na ręku w zegarkach, który na podstawie właśnie fali tętna i tego, jak się tam światło odbija od naczynia, czy też od fali krwi, która tam przepływa, został opracowany algorytm, który wylicza ci ciśnienie. No przeciekawe. No arcyciekawe. Jak ja to zobaczyłem i oni oczywiście mają prace naukowe, to nie jest marketingowy produkt taki, że wymyślili to i sprzedają to niezwalidowane, tylko przedstawiali, no przede wszystkim, jeśli to było pokazywane na zjeździe kardiologów z całej Europy czy z całego świata, bo to jest zawsze 30 tysięcy kardiologów, to sobie wyobraź, jakie to jest spotkanie. To gdzie nie was upychają? Na stadionie piłkarskim? Nie, to było, słuchaj, w Excel w Londynie, czyli w tym porcie tam jest taki... Myślałem, że na Stamford Bridge. No i słuchaj, i... Widzę w twoich oczach, że to wiarygodne. Wiarygodne, bo były prace naukowe. Ja, wiesz, powiem ci szczerze, że poszedłem tam na to stoisko z ciekawości, ale patrzę, za chwilę jest sesja. Mhm. Mówię, dobrze, no to zobaczę i czytam program. Stwierdziłem, że no zaraz pewnie moja fascynacja, no bo to rzeczywiście, jak wziąłem to do ręki, to zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe. No i była taka właśnie sesja, która tłumacząca, jak to działa z jednej strony, czyli ta metodologiczna czy technologiczna, a za chwilę była taka kliniczna, czyli pokazanie, jak to w świecie klinicznym, bo okazuje się, że w Korei to urządzenie jest normalnie opłacane ze składek zdrowotnych, czyli jak masz naciśnienie tętnicze, to takie urządzenie przysługuje ci coś w ramach twoich składek zdrowotnych. Także słuchaj, my, jeśli mówimy... Aż zamknąłem oczy, przecież to jest nieosiągalne, mam wrażenie, w naszym kraju. Nie, ja myślę, że to jest, wiesz, wszystko jest osiągalne, tylko to jest kwestia zrozumienia, jaka jest wartość profilaktyki, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, że jeśli ktoś rozsądny siadłby z długopisem czy z komputerem I zrobił dobrego Excela, to okazałoby się, że taka inwestycja się zwróci bardzo szybko społeczeństwu. No ale znowuż wracamy do polityki, z której jakoś nie może ze mnie wyjść, że to politycznie nikomu się nie opłaca, bo efekt będzie dopiero za 3-4 kadencje, co już każdy zapomni, że kto tam podjął decyzję rozsądną ileś tam lat temu. Możemy wręczać pierścienia. O zdrowym życiu opowiadali profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Tak się zastanawiam, czy są tu fani grupy Marillion? Patrzę kątem oka na Agnieszkę Łukasiewicz. Agnieszka kiwa, ja też kiwam. 17 czerwca 85 roku, 40 lat temu, ukazał się album Misplaced Childhood. Candy, is it too late to say I'm sorry? And Candy, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest dopiero zaskoczenie, to wcale nie surferski rock z Kalifornii, a dźwięki z Japonii. Gremlin, pisane 5 literkami G-R-M-L-I-N. Myślę, że zostaną ze mną i z Państwem nie tylko podczas najbliższych wakacji. Dziękujemy z Gosią za wszystkie festiwalowe wspomnienia i z wielką radością możemy ogłosić, że tadam, dadam, pan Krzysztof, pan Paweł zgarniają off-festiwalowe tabliczki festiwalowe, na których znajdują się autografy od Charlotte Gainsbourg i Grizzly Bear. Cześć, tu Lor i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki. Ledwie stoję na podłodze. młodości tej trudnej i czasem nieco zakręconej zaśpiewał mój ulubiony kwartet kobiet z Krakowa, kwartet Lor. W Trójce czas na kolejny odcinek prozy czytanej. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasiński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Ksawery nasłuchiwał odgłosów z korytarza, ale kiedy przekonał się, że brat z pewnością opuścił już oddział, wziął do ręki ciężki tom i otworzył go na pierwszej stronie. Panie kolego, skoro już pan czyta tę książkę, to może mógłby pan trochę głośniej, to i inni by posłuchali. Usłyszał po chwili głos sąsiada z prawej strony. A mógłbym, tylko nie wiem, czy innym panom nie będzie to przeszkadzało, powiedział speszony Ksawery. Pomruki aprobaty przekonały go do rozpoczęcia czytania. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza, ni szum groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim skryte w oceanie. Ksawery kontynuował czytanie przez kolejne dni, co skazanym na bezterminowe leżenie pozwalało choć na chwilę stracić kontakt z otaczającą rzeczywistością i przenieść się przeszło 1000 lat wstecz do kraju rządzonego silną ręką księcia Mieszka I, a następnie Bolesława Chrobrego. Bardzo się to czytanie podobało i umilało czas nie tylko pacjentom, ale i z czasem także służbie medycznej, która pojawiała się w sali nieco częściej i zostawała pod byle pretekstem na dłużej. Podobnie jak Gołubiewowi nie udało się dokończyć pisania sagi, pacjentom ze Szpitala Świętego Ducha nie udało się zapoznać z całą treścią pierwszego tomu. Ksawery czuł się już wtedy znacznie lepiej. Wyglądało na to, że wkrótce będzie mógł wrócić do domu i swoich obowiązków. Zanim jednak to nastąpiło, wydarzyło się coś jeszcze. Tu Warszawa, program pierwszy. Pewnego mglistego dnia, kiedy sala pogrążona była w popołudniowym mroku, a wszyscy zasłuchani pacjenci kibicowali Bolesławowi w utrzymaniu władzy, zamiast stołu z zastrzykami i lekarstwami do sali wjechał tak zwany kołchoźnik. Był to prosty radioodbiornik, który nie posiadał opcji zmian pasma. Nie przeszkadzało to jednak szczególnie, bo pierwszego programu Polskiego Radia chcieli słuchać wszyscy. Pewnego dnia w radiu podano komunikat o konkursie na lektora, którego poszukiwano do prowadzenia nowych audycji. Wymagania nie były zbyt szczegółowo opisane, można więc było założyć, że szansę ma każdy. Koledzy z sali zaczęli namawiać go do udziału, a spotkawszy się z odmową, sami zadeklarowali zgłoszenie go do konkursu. Więc z nudów oraz dla świętego spokoju postanowił spróbować, leżąc jeszcze na metalowym łóżku. Pewna młoda pielęgniarka, która szczególnie często siadała na metalowym krześle słuchając Gołubiewa, zgodziła się po pracy podejść na pocztę i przesłać zgłoszenie. Zaproszenie na eliminację do konkursu szczęśliwie zbiegło się z końcem hospitalizacji. Wsparty na ramieniu brata, dość niepewnie i z silnym bólem krzyża opuścił mury szpitala. Miał jeszcze kilka dni na rekonwalescencję. Pracowicie spędził je więc nad książkami o ekonomii. Miał teraz na głowie nie tylko nadrobienie zaległości i przystąpienie w terminie do egzaminów z ekonomii, ale na dodatek nieszczęsne eliminacje do radia. Nie był zbyt zachwycony perspektywą wstania z łóżka, wyjścia z domu i długiej wyprawy na drugi koniec miasta. Przesłuchanie. Tego dnia Ksawery jeszcze trochę obolały, wstał z samego rana i zrobił sobie mocną kawę oraz kanapkę z pasztetem i łyknął 2 aspiryny. Przeglądając wczorajszą gazetę, zastanawiał się, co go podkusiło, aby opuścić kolejny dzień nauki na rzecz mglistych nadziei pracy w radiu. W końcu ruszył w kierunku przystanku trolejbusowego trasy B, która swój bieg zaczynała od ulicy Trębackiej. Zanim dojechał do ulicy Jasnej, pojazd był już całkiem zapełniony. Z czasem okazało się jednak, że ma jeszcze całkiem spore możliwości upchnięcia spieszących się pasażerów. Jechali tak więc wszyscy, skazani na swoje towarzystwo przez Plac Trzech Krzyży, potem Aleje Ujazdowskie i ciągnąc się za śmieciarką, która w słusznym celu jechała na Piękną, dotarli na Myśliwiecką. Ksawery, wciśnięty w sam kąt trolejbusu, tylko chwilę zastanawiał się, jak wydostać się z zatłoczonego pojazdu, bo kiedy ten stanął, całe towarzystwo pospieszyło w tym samym kierunku co on. Jakież było jego zdziwienie, kiedy po chwili tłum zatrzymał się tuż przed bramą w długiej kolejce przed wejściem do wyremontowanego niedawno gmachu pod legendarnym dziś adresem Myśliwiecka 3/5/7, gdzie znajdowała się siedziba Polskiego Radia. Budynek podniesiony z gruzów odznaczał się wówczas na tle innych i nie przypominał już przedwojennych stajni szwoleżerów, którzy stacjonowali dawniej w łazienkach, ani późniejszego ośrodka wychowania fizycznego. Plotki głosiły, że miano tam zorganizować halę targową. Powstało jednak radio. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Kolejny odcinek prozy czytanej w Trójce już jutro, kwadrans przed 12. Pan Krzysztof jeszcze wspomina pamiętny koncert The White Birch z 2006 roku na OFF Festiwalu. Piękna, leśna sceneria, wspaniała skupiona publiczność. Pomiędzy utworami nie było nic, prócz braw. Zapadła niesamowita, porażająca cisza. Tłum domagał się bisu i Artur Rojek, opóźniający o kwadrans występ Sofa Surfers. Po to, żeby ten bis mógł się w ogóle odbyć. I na koniec najbardziej rozbrajający moment wieczoru, gdy wokalista Olaf Lotum oznajmił, że zespół właśnie kończy działalność. To już? To już. Dziękuję za wszystkie festiwalowe wspomnienia od Państwa. No i powoli czas na napisy końcowe. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrego i truskawkowego dnia życzymy.